إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعي. تصویل د غاڼې په صورت کې دا کوم سړی چې دا غاڼه ورکوي د ته به راهن وایې. ښه، باب الرهن مرکوب ومحلوب. وی غاڼه چې د ځان سره دې کېښوا او قابله د سورېدو وي نو سورلی پې کولی شي. ګاڼه دې چې د ځان سره کېښوا او په هغه څاروي کې شودي لنګ څاروي وي د هغې نه شوده اغستیم شي. بابون الرهنو ګاڼه شوي شي مرکوبون په هغې باندې به سورېدل کولی شي که قابل د سورېدو. ومحلوبون او هغه به لشلی شي که په هغې کې شودو. نور خبره تاسو کړې وه چې د ګاڼې نه فایده مرتهن اغستی شي که نشي اغستې. حدیث کې به نور هم راشي. حدثنا نعيم قال حدث زكريا عن عامر عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. دا نورم ویلو دا مخته نو ویلی کنه. وقال المغيره اخو ویلی شو کنه. وقال المغيره حضرت مغيره روایت کوي عن ابراهيم د ابراهيم نخاینا اغا وی ترکب الزاله سورلی با کولی شی سوریدل با کولی شی پا رکشی بانده بی قدر علفها پاندازا دا واخو داغی پاندازا دا واخو داغی و تحلبو او لشلکی گی با بی قدر علفها پاندازا دا واخو داغی. یو اس دیو موندو چانا روک شوی دی چه او دی موندو تا ور تا گیا ما چه ار روز دا 200 و دا 300 روپو گیا و تا چه او اس دا سوری دو و خراغی نو پاغان دازا دا گیا بانده پا دی اس مانده تا سوری دیشی دا روز دا 200 روپو گیا خوری نو کتا بانده بانده دون مزل که دا سوری دو چه آغاز دا 200 روپو مانده سورلی زی ادام کولی شي. یو سیز دی تا اومونده اس دی او دی مونده خر دی او دی مونده چانه روک شوی دی ته وله ګیا ورکې د ګیا په بدل کې په هغې ته سورلی کولی شي. یو دا مسله وه. او بله دا دی اوزه دی اومونده اوس ته وی که دا بار پاتې شي خلک یې پټۍ یې لیوان خوري کور ته دی راوست هغې کې شوده دي چې شوده دي ته وله ګیا ورکې. مثلا نن سبا شوده چې دي سیر په 200 روپۍ دي د 200 روپو دا ګیا خوري او سیر د هغې نه شوده اخلي بلکل دا جایز دي کم څاروي چې کم څاروي روک شوي وي. ښه، دا دغه وی امام نخعی وی والرهنو مثله او ګاڼه هم په شان ده دې ده. ګاڼه امام نخایی وی اغم پشان ده ده سیز ده سره ګاڼه ده چا ده سره اوزه ګاڼه کړې ده چوزه ګاڼه کړې ده ته پې دروسې د 200 روپو ګیا خورې د 200 روپو د هغې نه شوده م اغستی شي. نه سورلی ده هغه د 200 روپۍ ګیا خوري ته پې د 200 روپو سورلی هم کولی شي. دغه خودی ووی. حدیث ورسید ابو هریره ته اغا ابو هريره روایت کوي عن النبي عليه الصلاه والسلام د پیغمبر عليه السلام نه انه كان يقول رسول الله بوي الرهن رهن غانا کې رهن غانې ته وي لیکن کله نه کله دا کوم سیز دی چې غانې خي کنه دغه غانې شوي شي تم دغه وي. نو الرهن غانې شوي شي یورکبو پاغي باندې با سورلی کولی شي بنفقته په بدله د خرچې دغې کې چې ته په هغې خرچه کې ګیا پې خورې د ګیا په بدله کې به ته په هغې باندې سورلي کې ویشربو او سکلی به شي لبنو درع شوده د هغه لنګ څاروي ویشربو او سکلی کېږي به لبنو درع شوده پی د هغه لنګ څاروي اذا کان مرهونا کله چې هغه تا سره ګاڼه شوي وي سیز د سره ګاڼه دی په هغې باندې ته واښه خورې د وښو په بدله کې ته چې دی نو د هغې نه شوده اخلې بلکل دا جیز دی. وایه حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا عبد الله بن ابي زكريا عن الشعبي عن ابي هريره قال رضي الله تعالى عنه قال ابو هريره روي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه الصلاه والسلام وی الزهرو شا یورکبو پاغه باندې بسوریدل کولی شي یو سی سروی د سره دی چې هغه قابل د سوریدو دی او ته په هغې باندې سوریږي نو سوریدی شي بنفقته په بدله په مقابله د نفقې د هغې کې د خرچې د هغې کې اذا کان مرهونا چې کله دا شا والا سیزه دا د سورلی والا سیزه دا ګاڼه شوي وي ولبنو در او پی چې دی د لنګ څاروي یشربو دا به سکلی کېږي بنفقته په بدله د خرچې د هغې کې اذا کان مرهونا چې کله دا مرهونی وعلی الذی یرکبو او لازم بی په هغه کس باندې چې هغه پې سوریږي ویشربو سکیې شوده ان نفقتو خرچه پرون تاسو ویلي وو چا سره دې سیز ګاڼه کېښو د ګاڼې نه چې دی دا مرتهن چې دا چا سره ګاڼه پرته ده دا مرتهن د ګاڼې نه فایده اخیستی شي که نه شي اخیستی. حسن بصری رحمه الله وی چې ګاڼه ګاڼې نه مرتهن فایده نه شي اخیستی دا چا سره چې ګاڼه پرته ده دا ته هیڅ فایده نه شي اخیستی. دو صورتونو کې فایده جایز ده ځکه چې حدیث کې راځي یو دا دی چې د سورلۍ مسله رالله نو سورېدې شی پې دویمه مسله د شودو رالله شوده ترې اخیستی شي ځکه حدیث کې هغه دی رالل چې سورېدې پې هم شي شوده ترې اخیستی شي دا دوه فایدې جایز دي د دې دوو فایدو نه بغیر نورې فایدې چې دی مرتهن د ګاڼې نه هغه نشي اخیستی. دا نور څلور واړه امامان وایي چې نه مرتهن د رهن نه بلکل اس قسم فایده نشي اخیستی ولې ستا په دې سړي باندې قرض دی په دې سړي زر روپۍ دې پې قرض دی د زر روپو په بدله کې دې دا شی ته ګاڼه کړې دی او ته د دې نه فایده اخلې نو هغه زر روپۍ خو به سبا هغه درکوي که نه زر په زر لاړې دا تا چې د دې شي نه فایده واغېشته دا دې د څه واغېشته دا خو داسې و چې قرض دې ورکړه او په قرض کې تا ځان ته فایده حاصله کړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې هر قرض چې هغه فایده راکاږي سړي ته هغه سود دی. دا نور څلور واړه امامان وایي چې نه پې سورلي کولی شي نه تې شوده اخیستی شي نه تې بل څه کولی شي بس دا شی به تا سره محبوس او بندي پاتې شو. دا حدیث نو ستاسو د حاشیه کې هم دا تحقیق کړی دی چې دا د اولې زمانې وو دا د هغه زمانې مسله وه چې کومې زمانه کې سود دغه نو حرام نو او چې کله سود حرام شو بس بیا واپسې دا شین هم دغه شو دا حرام شو خو د ګاڼې نه مرتهن بلکل فایده هغه نشي اخیستی. دومره ده چې کوزه د سره دغه کوي ګاڼه کوي ورته وی ګاڼه بی را سره ما سره بی ګیا به م ته راوړې شوده به م ته وړې امالک ته به یې وی مدلی غوی د سره ګاڼه کړه ورته به وایې غوا به ما سره یې ته به وله ګیا م راوړې او ته به یې دغه کیم دا سو ته وي دا شوره بم دي تعالی. باب الرهن عند اليهود وغيرهم. دا باب دي دا غاني کې خودلو پنيس د يهودو او د غیر د يهودو. مثلا یو سړی د غیر مذهب سره معاملو کې د قرض او په قرض کې دی د غیر مذهب والا سره د غږ دی غاڼه، نو دا غاڼه جایز ده که نه ده جایز؟ لاندې ورسره لیکي د امام بخاري د دې باب نه مقصد څه دی. وی مقصد د دې دا دی چې مسلمان د غیر مسلمان سره معاملات کولی شي که نشي کولی. په مسلمان په غیر مسلمان باندې شی خرڅولی شي، مسلمان د غیر مسلمان نه شی اغستی شي، دا کولی شي که نه؟ و یو کولی شي. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عنها قالت دا پرونم تاسو ویلو. قالت حضرت شبیبی وی اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم واغشت رسول الله من يهودي د یو يهودینا طعاما د خوراک سیزو. هغه تاسو ویلیم دی رابم شي اوربشی ته اغسته وی کرز تقریبا دیرش دړی اوربشی وی دیرش پیمانی اوربشی وی. رسول الله صلی الله علیه وسلم واغشت د یو يهودینا طعاما د خوراک سیز ورهنه او رسول الله دا غسره غاڼه کې خوده درعه خپل ازغره. هغه د يهودین سیز واغشته معاملې وسره وکړه، د ازغره واغشته د کرس په مقابله کې دا غسره کې خودله. خه خبره هم دقه ده، چا نه کره سیز والی یا ته چا له کره سیز ورکې ټیک ده ورېکه لازم نه ده، خو خه خبره دا ده و ته وایې وروره ضمانت کې څه سیز راکړه چې راسره یې، چې سبا که تا دا کرس ته مال را نه کړو نو زه به هغه سیز خرڅ کړم، د هغې نه به خپل کرس پوره کړم. باب اذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعي. تاسو ویلو کنه دا کم سړی چې غاڼه ورکوي دته به راهن وایې، او هغه کم سړی چې ته غاڼه اخلي هغې ته به څه وایې؟ مرتهن. تا یو سړی له سړی نه قرض اغشتی و، قرض چې قرض دې ته اغستی و تا ولګېدې د قرض په بدله کې د هغه سره شی غاڼه کو، چې غاڼه دې کو مثلا شپږ میاشتې واده وه، شپږ میاشتې پس ته ورغلې پیسې دې وله یوړې و ته دې وی دا پیسې واله او ما له خپله غاڼه واپس را. دلته اختلاف راغی. مثلا مرتهن ورته وی چې ما تاله 20,000 روپۍ درکړې وې قرض، او په دا 20,000 روپو کې دا شی تا ما سره غاڼه کړې دی، ما له 20,000 روپۍ راکړه نو دا شی به درکوم دله. راهن ورته وی نه وروره 20,000 دې نه وې راکړې، 10,000 دې راکړې وې، زه به تاله 20,000 روپۍ درکړم دا شی به راته راکړې. پوی نشوی. یو سړی دی د بل نه پیسې واغشتې، په پیسو کې وسره غاڼه شی کېښو، مثلا دی وسره کېښو دا ګړې چې شپږ میاشتې پس مالکه پیسې درکوم، شپږ میاشتې پس دې سړی دا پیسې یوړې د دې ګړې مالک هغه له ورکوي و ته وایي دا پیسې واله چې ستا په ما قرض و ما له خپله ګړېره. اوس دلته اختلاف شو، هغه سړی ورته وایي ما تا له 20,000 روپۍ درکړې وې قرض، په دې 20,000 کې دې دا ګړې راکړې وه، چې ته ما له به 20,000 روپۍ راکړې نو بیا به دا ګړې درکوم. او ورته وایي نه، تا ما له 10,000 روپۍ دغه کړې دي، دا مې در سره په 10,000 روپۍ کې غاڼه کړې دی، چې زه 10,000 روپۍ درکړم دا ګړې به راکړې. پوی نشوی دا اختلاف راغی چې دا اختلاف راغی نو تاسو به څه کوی؟ حسن بصری رحمه الله دلته څه بل شان مسله کوي. هغه وایي تاسو دې ګاڼې ته وګورئ چې دا ګاڼې قیمت څومره دی. که د ګاڼې قیمت د مرتهن سره برابرېده نو قول د مرتهن معتبر دی، او که د ګاڼې قیمت د راهن سره برابرېده نو د ده دغه دی. اوس تا ماله پیسې درکړې، ما تا له د دې 300 روپو ګړۍ ګاڼه درکړه، سبا درلم چې لکه دا پیسې واله ګاڼه را ما درته وی تا ما سره تا ماله 1000 روپۍ راکړي دي دا واله ګړۍ را، تا راته وی چې نه ما 20000 درکړي دي، 20000 به راکړي بیا به ګړۍ وړي. دې ګړۍ ته وګورئ قیمت یې څومره دی. هغه ته به وایي چې وا خدای دې په خیر که، نو چې تا 20000 روپۍ ګاڼه ورکولې ښکاره ده، نو د 300 روپو ګړۍ دې څنګه په دغه کې اغشته؟ بیا خو به دې غټه ګاڼه اغشتې وه، معلومیږي چې ستا خبره صحیح نه ده، دلته د راهن خبره صحیح ده. مدلی پوهیږي؟ او که نه داسې و چې مثلا د 1000000 روپو ټوپک دې ورسره ایښی دی، زه درته وایم دا د 1000000 روپو ټوپک ما تا سره ایښی دی د 10000 روپو په دغه کې کرس کې، چې زه 10000 روپۍ درکړم دا به را خلاصې. ته وایې نه 20000 ټوپک ته وګورې، ټوپک د 1000000 دی، نو ته به ما ته وایې چې استاذه نو د 10000 روپو په ځای کې دې دغه څنګه کېښوده، ټوپک څنګه کېښوده؟ ته به دغه ورکې 20000. هلته قول ده دغه د مرتهن معتبر دی. دا څوک وایي؟ حسن بصری وایي. امام بخاري او دا څلور مذهبونو والا وایي چې نه، دلته هماغه عامه قاعده د رسول الله ده چې البینه علی المدعی والیمین علی من انکر. دی وایي ما 20000 درکړي دي، زه وایم انکار کوم چې نه 20000 دي نه دي راکړي، 10000 دي راکړي دي. که ده سره ګوانو د ده قول معتبر دی، او که د ده سره ګوان نو زما قول معتبر دی، زه به ورته قسم وکړم او بس خبره خلاصه شوه. اذا اختلف الراهن، کله چې اختلاف وکړ راهن والمرتهن یا مرتهن ونحوه یا پشان د دی، نو فالبینه علی المدعی، ګوان به په چا باندې؟ په دعوه کوونکي باندې به وي. اول یمین علی المدالی، او قسم به په چای په مدالی باندې وی. که مدعی سره ګوانو د ده قول معتبر دی، که ده سره ګوان نو د مدالی قول معتبر دی. خدا تاسو هدایه کې ویلی دی د بخاری د حاشیم وی چې تاسو ته کیس راشي نو په کیس کې ګوري مدعی او مدالی پیژندل سخت دی، ډیر ګران دی. چې مدعی او مدالی دی او پیژند بیا فیصله اسانه ده. مدعی ته به وایې ګوان راوله او که هغه سره نی، مدالی ته به وایې لکه ته دغه وکړه قسم وکړه، خو پیژندل سخت دي. مدعی چا ته وایي او مدالی چا ته وایي؟ د دې وجې نه ځینې خلک د دې دا تفسیر کوي لکه ستاسو دا حشه کوي. مدعی دې ته وایي چې اذا ترکه تورکه، اذا ترکه چې دی که دغه دی دا مقدمه پریدي، دیم خلک پریدي به دې څوک نه رهی ساری. او مدالی دی ته وایي چې اذا تورکه لم یترک، چې هغه خبره پریدي دې څوک نه پریدي. دا کتاب تا سره دی، دا زما دی، ته بیې ستا نه دی، زما دی، ده سره دی. اوس که زه دا کیس پریدم روان شم نو دی ما رانیسي؟ خو ما نه رانیسي، لاړ. خو که ته وایې چې نه مړه بس پریږده خبره، نو نه دې پریږدمه، وایې ما له دغه راکړه. نو مدعی هغې ته وایي چې اذا ترکه، چې هغه لانجه پریږدي نو تورکه دیم پرې ښودلی کېږي. مدلی پوهېږې که نه؟ زه په تا دا وکړم دا کتاب زما دی، ته وایې زما دی، تا سره دی. اوس زه دا دعوه پریږدم روان شم د نه تمه رئیس اره نه می رئیس اره لیا خدا چه لاره خو که تو دعوه پریده چه مرا بس پریده نوزده پریده ما نه نو پا دعوه که چه کم سره سوک پریدی او دیم پری خوده لیکی گی اغا مدعی دی او چه اغا کم نه پری خوده لیکی گی مدعی دی نور تفسیرون نمشتا حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه قال حضرت عبد الله ابن ابي مليكه وي نادى علاقه قاضي و دته یو دو خزو سم مساله راوړل کیسو چې کیسه و تا راوړنو دا ابن ابي مليكه پاغه نه پويدو چې نه پويدو نو قال دی وي د ځان د پویولو د پاره د خط عبد الله ابن عباس سیب تولیکو دا بر تر اوسه د تفصیل د خبره راشي قال د عبد الله ابن ابي مليكه وي كتبت ال ابن عباس ما خط اليغا عبد الله ابن عباس تا دا دغه دوه خزو کیسو په دې کیس باره کې ما وته خط ولیکه چې سیب دا څه مسله ده فكتب الي نو په جواب کې عبد الله ابن عباس ما ته خط راولېږه په جواب کې چې ان النبی صلی الله علیه وسلم چې یقینا د الله پیغمبر به صدقه دا یو عام قانون دی چې قضا هغه دا فیصله کړې ده چې ان الیمین علی المدالی چې قسم به په مدالی باندې لکه ګورې په مدعی باندې قسم نشته ښه دلته خلک چې فیصلې کوي او مدعی وي اغله به قسم نه ورکوي هغه ته به وایي ګوان راوله که ګوان وسره و فبها که ګوان وسره نو قول د چا معتبر دی د مدالې معتبر دی خو سره د قسم نه ان الیمین چې قسم شې دی علی المدالې دا به په چا باندې په مدالې باندې وایي حضرت ابو وائل وی چې قال عبد الله مونږ ته خپل استاد عبد الله ابن مسعود صاحب حدیث بیان کړ هغه حدیث دا چې من حلفا علی یمین چا چې قسم وکړ په یو شی باندې یمین قسم ته وایي لیکن کله ناکله یمین هغه څیز ته وایي چې په هغه کوم څیز باندې قسم کې اوس زه وایمه که نه والله دا کتاب زما دی قسم می پچاو که پدی کتاب نو دی کتاب تم کله نه کله یمین وی چا چې قسم وکړه علی یمین په یو شی باندې او قسم سره کوي د ده نه دی خو په دې قسم یې ځان له ثابتوي یستحق بها دې ځان حقدار کوي په دې قسم مالن د مالو دا سیز د ده نه دی دا مال د ده نه دی خو په دې قسم باندې دې ځان حقدار کوي د هغې وهو او دا سړی چې دی فیها په دا خپل قسم کې فاجرون دروژن وي د فاجرون معنا کوي کاذبون دروژن استغفر الله دې ته خیال کوي الله دې معافي وکړي قسم سبت خبره نه قسم کوي خو چې موقع د قسمي او چې موقع د قسم نی او خاص کر بیا داسې ځای کې چې قسم په دروغه کې او د بل سړی مال پر راکاږي نو دا بیا عظیمه ګناه ده عظیمه نو چا چې قسم وکړه په یو شی او دې ځان حقدار کوي په دا دروغ قسم نو لقی الله په ورځ د قیامت به دې د الله سره مېلو شي په ورځ د قیامت به دې د الله سره مېلو شي وهو علیه په داسې حال کې چې الله تعالی به په ده باندې غضبان غصی الله به ده ته غصی او داسې به غصی چې نه به ورسره د غصې د وجې نه خبرې کوي او نه بل څه چې کله رسول الله دا حدیث بیان کړ نو د دې خپل پیغمبر د تایید دپاره ثم انزل الله بیا الله تعالی راولېږه تصدیق ذالکه تصدیق د دې خبرې د پیغمبر چې ان الذین یشترون بعهد الله یقینا هغه خلک چې هغه اخلي په وعدې د الله تا ته الله وعده کی چې ګورې الله ګواه دی زما او ستا به سره دا معاهده و ایمانهم او دوی اخلي په خپلو قسمونو باندې سمنن قلیلن عوض لگ دنیا. فقرأ نو دا آیات رسول الله اولس عبدالله ابن مسعود صاحب اولس تو تر د سپور الی عذاب علیم. خیر دا حدیث ابو وائل وی ممت عبدالله ابن مسعود صاحب بیان کو چې ګورو بل کسراغ صحابی ثم دا مخکې تیر شوی دی ثم ان اشعث ابن قیس بیا حضرت اشعث ابن قیس خرج الینا غراغی مونږ ته چې راغی راته وی چې تاسو ته شیخ صاحب کوم حدیث بیان کو کوم یې راته بیان کو عبدالله ابن مسعود ما یحدثکم ابو عبدالرحمن څه حدیث بیانوي تاسو ته ابو عبدالرحمن تاسو ته ابو عبدالرحمن کوم حدیث بیانوي ابو عبدالرحمن دا کنیه ده د چا د عبدالله ابن مسعود نو فحدثناه مونږ ته دا حدیث بیان کو او دا آیات هم ورته ووی نو قال اشعث صاحب ووی قال دا دغه وی د ابو وائل چې فقال اشعث ووی چې صدق عبدالله صاحب بالکل رښتیا ویلی دي او لږ د ته پوره وضاحت کوم لفیا خامخا زما په باره کې انزلت دا آیات نازل شوی دی ان الذین یشترون دا زما په باره کې نازل شوی دی څنګه تاسو مخکې ویلو که ستاسو خیالو وی زما او زما د تره زوی لانجه وه په یو کوی کې نو زه رالم او تره زوی مې هم راغی ما په تره زوی دعوه وکړه چې حضرت دې سړي رانه کوی دغه کړی دی قبضه کړی دی وی ما ته وی ګوان وی ما وی ګوان نشته وی ښه چې ګوان نشته نو دی به درته قسم وکړي نو کانت بینی او په منځ زما کې و بین رجلین په منځ د یو بل سړي کې خصومتن جګړه او دا جګړه پس کې وه فی بیرین په کوی کې اشعث وی دا کوی زما و خو ما نه د تره زوی قبضه کړی و نو په دې کوی باره کې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خپل کیس راوړو نو فاختصمنا مونږ لاړلو الی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو پیغمبر علیه السلام وی شاهداکا ستا دو گوان دا به تا له خبره ثابتی کیس بدله ثابتی شاهداکا ستا دو گوان تا له به کیس ثابتی دا دعوه بدله ثابتی ګوره دعوه دی کوي او که تا سره گوان نی نو او یمینه یا قسم دده دی به قسم کوي نو قلتو ما ورته ووی حضرتو دا خو په قسم رایسار نه دی ایزن په دغه وخت کې چې تاسو دله قسم ورکوي یحلفو دی به قسم وکي ولا یبالیو دی پروا نه ساتي د قسمو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ووی من حلف علی یمین چا چې قسم وکه په یو شي او یستحق بها مالا او دی ځان حقدار کوي په دې قسم د مال وهو فيها او دا سړی په د خپل قسم کې فاجر ګناګاری درغجن نو لقي الله دی به میلو شي د الله سره وهو علیه غضبان په داسې حال کې چې الله به په ده باندې غصه یي قال اشعث وی فانزل الله تصدیق ذلک نو الله راولېږه تصدیق د دې او ثم اقترأ هذه الآية او بیا اشعث صاحب دا آیات ووی چې ان الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا دی ووی الى قوله ولهم عذاب أليم او بیا تاسو مخکې ویلي وو هر څیز کې دعوه خو بیا هم یو اندازې ده خو ځمکه نه ده ځمکه په ځمکه کې چې دی نو سخت یریږی د ځمکې نه که ستاسو خیال و یاد به یې درته حضرت یشی بی بی شاگرد او د دې شاگرد د بل چا سره لانجه وه نو دې دا خبره حضرت یشی ته وکړه نو حضرت یشی ورته وایي ورې لرې که پرېږده پرېږده پرېږده چې کوم شي کې د ځمکه کې خو د لږ شک راغی چې دا زما دی او که دا د ده دی خوش قسمت ابدې چې ور پریګري ولی پروز د قیامت چې باز بعد الموتش دا سون از مکه باندې چې تا به دغه کړې ایساره کړې ده دا ټول از مکه به الله راوالي تا و پکې دن نکی او د دغه دغه ځای پورې به یو پکې من ختی او د تبو یوسي اوچته کا چې قسمونه دې پی کول او دروغ دا وی دې پی کولی. بسم الله الرحمن الرحیم مدلی ستاره کې بسم الله الرحمن الرحیم سر کې بیا دی بیا څه شی دی دلته اوس دا نشته دی باب فی العتق و فضله دا باب دی په بیان د آزادولو د مرې کې الکه چې مرې آزادې د هغې څه مسلې دي وینځه دې د هغه آزادې څنګه مسلې دي و فضله او د فضیلت د هغې یو غلام دې راواغشته یو وینځه دې راواغشته و ازاد دې کو د دې غلام د آزادولو د وینځې د آزادولو اجر او دغه ثواب څومره دی یو وقول الله تعالی او بل تفسیر د دې قول د الله چې فلقتحم العقبه نه فلقتحم العقبه وما ادراک ما العقبه د انسان بیان کوي وایي د توره او نکړه د توره او نکړه عقبه دا کنډو نی کنډو په غره کې چې پاس کمه لاری پخوا به عرب چې د دشمن نه بی ځان خلاصو دا به تی وتښتی دشمن به دا خیال و دا د دې غره لمن کې دلته دی دی به د شپې شپې ته اوړېدلی وایي دین دا انسان په غونډی وانه اوړېده یعنی ځان یې کامیاب نه کړ فلقتحم العقبه دی داخل نه شو غونډی ته الکه دا کوم ځای کې چې د غونډی بیان دی و هغه نجات د آخرت دی هغه څه شی دی فک رقبت هغه آزادول دی د یو غلام د جهنم نه چې ځان بچ کړې لکه د دشمن نه چې تختې او په غونډی واوړې نو د جهنم نه د غونډی د اوړېدو طریقه څه ده فک رقبت هغه آزادول دی د یو غلام یا دا او یا دا لکه نن سبا او اطعام فی یوم ذی مسغبه اطعام معنی کوي په بل ډوډۍ خوړل او اطعام یا په بل باندې ډوډۍ خوړل فی یوم په یو ورځ کې دلته یوم راغی مراد د یوم نه مطلق وخت دی ښه که ورځ یو که شپه یا په بل سړي باندې ډوډۍ خوړل فی یوم ذی مسغبه په هغه ورځ کې چې هغه ورځ خاونده د لوږې وي مسغبه وایي لوږې ته روز اوگی نی خو پا روز که خلق اوگی قات راغی قات گرانی راغلی ده سنشت ده او ده ده غده او لگی الله ولا وسور کری و ده طوری والی و ده خلق ولا ورک امید گولا یو سره دی منگ سر بده ستری مشهر سه بیکول خیسته سره دی نا بل زمکته خیسته جامعه چولی دی ما ترا مخ کشو جرون کشو و یو استاز داور دعا را تکوا در رزق مسلم دیر مشکل را مطلب داغه داو جوڑم نمیلیوی غالبا نن لندی کتل که دست دیر شته دی نو دست وخ راشی او دی سو کی او اطعامون دا جهنم نا دا او زان دا خلاص دو دا غونډی دا اوړېدو څه دی او اطعامون یا ډوډۍ خوړل په چا باندې فی یوم په یو ورځ کې په یو وخت کې ذی مسغبه چې هغه خاوند څه وي د لوږې وي ما وې ورځ لوږې نه وي خو په ورځ کې خلق دغی اوږي او په چا یې وخورې یتیمن په یتیم خاص کر هغه ماشوم نابالغه چې د هغه پلار مړي او څنګه وي زا مقربه هغه خاوند څه وي د خپل ولی وي او مسکینن زا متربه یا غریب دی محتاج دی چې خاوند د فقر او د غري نن چې چاته وسکړي خیراتونه کوي نو پرې دی هغه نور خیراتونه دا دغه وکې غریبانان دغه کې معلوم کې دی کلو کې توړې وسمي نیمې توړې وسمي څلورمې توړې وسمي ولا ورکې چې د پلارانم او نیکونم چې خیراتونه وپسې کوي الله پاک هغې اجر ثوابونه ورکي. حدثنا احمد بن موسى قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثنا وكيع بن محمد قال حدثنا سعيد بن مرجان سهم علي بن حسين قال سعيد بن مرجان دا مرجان دا مور نامه ده خا سعيد دا پلار نوم دی پاس لیکي سعيد بن عبد الله دا پلار نوم عبد الله دی دا مور نوم مرجان ده وی حدیث بیان کړی دی ما تا سعيد بن مرجان الک دا سعید څوک دی وی صاحب علی ابن الحسین چې هغه ملګری دی د علی ابن حسین. علی ابن حسین دا د حضرت علی نوسی دی ښه د حضرت علی زوی دی حسین د رسول الله نوسی دی دا هغه زوی دی بیا علی دا علی ډیر مشهور دی لاندې لیکي زین العابدین دا غدیم پدې مشهور دی دا سعید ابن مرجان نه دی و اید نور ارس پرخیو او دا غ ټول جون چې دی تیر شوی دی دغه سره دی د علی ابن حسین سره د دې وجه نه خلق وته صاحب علی ابن حسین وی. تاسو ګوره مونږ وایو د رسول الله سره زمونږ عشق دی د رسول الله سره محبت دی الک لوی سعادت دی خدا دې چې رښتیا ای دروغ نی دقه دې محبت دی ته وی ښه د رسول الله سره محبت دی ته وی. قال مونږ خالي داسې وکړو بلپونه بلکه او دغه بلکه او دغه الکه دا بلپونه بلولو رڼاګانې ولې دا زمونږ مذهب کې شته دا خو د مجوسو کار دی خدای په خیر کې او آتش پرستو کار دی نا دا رسول الله سره محبت داري. قال دوي دي سعيد چه قال لي ابو هريره ما تا ابو هريره سبوي چه قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر عليه السلام وي حديث دي ما وي تاسو دا حديث دي او علی ابن حسین د دې حدیث څومره قدر کوي فکارو چې دا هر حدیث دغسې قدر کېږي. ایوما رجل کم یو سړی آتقا امرا چې هغه آزاد که یو بنیادم مسلمان مسلمان کم یو سړی چې آزاد که یو بنیادم مسلمان ایوما رجل آتقا امرا مسلما کم یو سړی چې آزاد که یو بنیادم مسلمان یو غلام دی یو وینځه ده مسلمانه ده او تا آزاد که نو چې آزاد دی که استنقذه الله الله به خلاص کی استنقذ الله خلاص به کی الله بكل عضو منه فبدل ده هر اندام ده دی غلام الله با آزاد کی فبدل ده هر اندام ده دو عضو اندام منه ده دی آزادون کی نه تا چه غلام آزاد که کنه غلام ده غلام ده هر اندام په مقابله کی با الله ستا اندام ده جهنم نخلاص کی مثلا دده ګوته ده د دې ګوتې مقابله کې به ستا دا ګوته ده د ده لاس دی د دې لاس تا په دې لاس ګناه کړې ده د دې غلام د لاس په مقابله کې به الله ستا لاس دغه کي آزاد کي تر دې پورې چې نغه دې وکړه خدای دې نه کي. زنا نه ده زنا چې دې وکړه زنا به په توبې معاف کېږي ښه عامه مسله دا ده زنا دې چې وکړه په عمل نه معاف کېږي چه توبه دی نیستی لیکن چه غلام دی آزاد که دی احساس و حشوی نو تا خو زنا کرده ستا دا ذکر پا دی گناه کی گرفتار دی کنه والله بستا دغه مزات پوینه شوې چې تا یو بنیادم آزاد کو مسلمان دی آزاد کو الله به دغه مری مسلمان چې تا آزاد کو د هر اندام په مقابله کې به الله ستا هر اندام هغه آزاد کی. استنقذ الله خلاص بکی الله بكل عضو په بدله د هر اندام منه د دې غلام نه څوک به خلاص کی عضوان اندام منه د دې آزادونکي من النار د اور د دوزخ نه. دقه حدیث دی ابو هریره حدیث بیانی چاته بیانی سعید ابن مرجانه ته چې حدیث سعید ابن مرجانه وارد کنه نو دې لاړ خپل انډیوال له انډیوال خو یې پیژنې کنه علی ابن حسین و ته وی یا لکه واوره ما ته خو ابو هریره صاحب دا حدیث بیان کو. قال سعید ابن مرجانه سعید ابن مرجانه وی فانطلقت به ما یوړه دا حدیث دلته مې یاد کو بیا مې یوړه الى علی ابن الحسین چاته مې یوړه خپل انډیوال علی ابن حسین ته دقه د حضرت علی دغه نو نوسی زین العابدین چې ورته مې بیان کو نو ما ته وی دلته خو نشته ما ته وی رښتیا وی د ابو هریره نه دې دا حدیث اورېدلی دی وی ما ورته وی او اورېدلی مې دی وی ښه فعمد علی بن حسین اوس ګوره د حدیث قدر کوي دا هغه د رسول الله سره محبت. فعمد علی بن الحسین نقصتو که علی بن حسین دا د انډیوال نو زین العابدین چاته قصتو که الی عبد له یو غلام ته چې ددو د ده یو غلامو هغې ته قصتو که او دا غلام دومره و مدلی چې ترزی ورلا د دې غلام په بدله کې لس زره روپۍ باندې ته غوښته خو نه ورکو د ده یو غلامو په لس زره روپۍ باندې ته غوښته خو دې زین العابدین صاحب نه ورکو خو چې دا حدیث واورېد وی ښه دا اوس هغه محبت دی لاړ هغه غلام یې راواغېشته ورته وی زما ذات کړې دونه قیمتي غلامو چې په لس زره روپۍ ته خلکو غوښته نه ورکوده ښه قد اعطاه به چې ورکوو دته قد اعطاه چې ورکوو دې زین العابدین ته به په بدل د دې غلام کې چا ورکوو عبدالله بن جعفر دا هغه جعفر تیار دی دا دې خپل تروسی ورکوو ورته عشرت الاف درهم لس زره روپۍ او قال الف دینار زر اشرپۍ لس زره روپۍ وي او که زر اشرپۍ وي دی ورکولې چې لکه دا پیسې لس زره روپۍ به درکوه او دا غلام را ورې لس زره روپۍ که ستاسو خیال یې که نه د رسول الله زمانه کې دا دیت و یا زر اشرپۍ د هغې نه نن سبا سه تقریبا اووه دیرش لکه او سه بایس هزار روپۍ نه څه زیاتې راځي یعنی سه تقریبا څه کم اته شپېته لکه باندې دا غلام دې دغه کو غوښته نن سبا اته شپېته لکه خو ده دا غلام پې نه خرڅوم چې نه زه نه خرڅوم خو چې د رسول الله حدیث یې واورېد داسې ازاد کړه نو دا غلام ته یې قصد وکړو نو فاعتقه هغه څه کو هغه غلام یې آزاد کو زه بستین څنګه خیر نه ترانسینګ غري